Kom hem bewonderen of ontdek een van onze hybride SUV's met tijdelijk tot €2000 voorraadvoordeel. Honda, the power of dreams. Kijk op honda.nl of bij uw dealer. Nu bij Gamma, 20% korting op lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is. Kan het ook sneller? Ondernemers pakken meteen door. Ik voel dat doorpakken niet. Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door. Sneller! 19 jaar later. Het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een spaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. 538 Nieuws. 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Het zat er al aan te komen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit zo vaak te vol dat de opvangorganisatie COA nu het maximale bedrag van de dwangsom heeft bereikt. Ze moeten de gemeente €5 miljoen betalen. Ook vannacht waren er weer meer asielzoekers in Ter Apel dan de afspraak. Er komen veel reacties binnen op de brandstichting bij een synagoge in Rotterdam-Blijdorp vannacht. De Joodse organisatie Sidi vraagt zich af waar Joden nog wel veilig zijn. De ambassadeur van Israël noemt het verontrustend. En de burgemeester zegt dat dit angst oproept. Ook het kabinet is geschrokken. Limburg is de enige provincie waar de meerderheid van de inwoners nog gelooft. Er wonen daar veel katholieken. In de rest van ons land zeggen de meeste mensen dat ze niet bij een geloof horen. Volgens het CBS zijn Zeeuwen de trouwste kerkgangers. En Max Verstappen lijkt in China maar weinig vertrouwen te hebben in een goede sprintrace. In de kwalificatie was Mercedes oppermachtig. Verstappen worstelde en kwam niet verder dan plek 8. Hij zegt dat zijn auto nog nooit zo slecht had gevoeld. De sprintrace bij de Grand Prix van China is morgenochtend vroeg om 4 uur. En dan heb ik het weer nog voor je. Er kan flink wat wind staan en het kan ook flink gaan regenen. Het wordt vanmiddag allemaal iets minder. Het blijft wel aan de koele kant met maximaal 7 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Esther, dankjewel. Ik moest wel lachen dat Max over die auto zei. Ja, het is een soort Mario Kart. Ik denk dat ik in plaats van in de simulator op mijn Nintendo Switch ga oefenen. Zo mooi hoe die dat altijd ja, doet. Ja, heel mooi. Hè? Gewoon lekker nuchter. En ja, goed. Ik ben benieuwd hoe lang dit gaat blijven met die batterijen zelf. Veel coureurs zijn er toch niet heel blij mee. Nou, nee. A1, Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. Half uur vertraging, 5 kilometer. A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens, 10. En de A59 Os-Zonzeel bij Hooipolder, 13 minuten. Snelheidscontrole dan, de A4, de grens van België-Bergen-op-Zoom bij Ossendrecht, 245,9. En op de A16 Dordrecht-Breda bij Moerdijk, 45,4. A22 Velsen-Beverwijk, Velsen-Zuid, 9,4. En de A27 Hilversum-Almere bij Blanicum, 107,4. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Stel je voor, de indrukwekkende Amalfi-kust of de prachtigste Andalusische dorpjes en steden ontdekken. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties op dejongintra.nl. De Jong Intra vakanties. Bij AH Zakelijk maken we graag werk voor je borrel. Van welkomst tot afscheidsborrel. Nu met €25 borreltegoed bij je eerste bestelling. AH Zakelijk, dat werkt lekker. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2. En win €1250. Druk op de knop in de 538-app. Ja, goedemorgen. Dennis Rijn. Ja, op pole position richting je weekend met de werkdag van 538 voor de vrijdag en die American Authors. Radio 538. Ja, lekker hoor, bijna weekend. Toppen! I had a dream so big and loud. I jumped so high, I touched the clouds. Whoa, oh, oh. Swim, Stones and I, David Guetta, Gone, Gone, Gone, 58 vrijdag. Terwijl de appbox echt overstroomt met reacties voor Jeroen de sponsorloper. En onze ochtendrun, daarover zometeen meer. 538 Dance Smash Classic. Dan checken we weer even in met Jeroen op de loopband. En kijken we wie er naast hem loopt zometeen hier op de 538 Live Stage. Je volgt dat allemaal natuurlijk live via TV 538, 538.nl en 538.nl/tikki. Dat is de link om te doneren voor de 538 ochtendrun en het Prinses Maxima. Ik neem je even mee in de Dance Smash Classic tijdmachine naar het jaar 2015. Christian Carlsen, ook bekend van de Mike Snow, onthulde dat Runaway van de volgende band eigenlijk een combinatie is van drie liedjes. Hij hoorde een vocaal ideetje in een demo die naar hem was gestuurd. Hij behield dat ene stukje en uiteindelijk is dat dan helemaal goed gekomen met de stem van Katie Dennis. Die deed ook weer werk voor Kylie Minogue vroeger. Het jaar 2015 en een grote Dance Smash hit voor deze Galantis. Runaway, You and I. I love you. jouw 538. Let's go. Dit is Sera 538. Radio 538. Don't leave me, Kylie, op Radio 538. 538, ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, het is Dennis in je apparaat op de vrijdag richting het weekend. En we hebben natuurlijk constant verbinding met de ruimte waar ik gewoon op uitkijk de hele tijd. Dat is onze live stage, waar veel artiesten optreden. Maar de grootste artiest is natuurlijk sponsorloper Jeroen, die 538 kilometer loopt deze week voor het Prinses Maxima in die 538 ochtendrun. En we hebben de microfoons openstaan. Goedemorgen. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, je hebt een mooie meeloper naast je, Jeroen. Ja, dit is echt niet normaal, hè. Iedereen is even fantastisch, maar deze is ook wel weer echt. Dit is ook een baas. Ja, hij is Olympisch zwemkampioen. Hij zwom in 2019 de Elfstedentocht. 196 kilometer. En zelf genezen van leukemie. Bestsellerboek geschreven. Maarten van der Weijden, welkom op het podium. Ja, dankjewel. Geweldig om hier lang naast Jeroen te staan. En 538 kilometer, wat bizar is dat. En wat een held. En dan loopt hij hiernaast. Men ziet er nog ontspannen ook uit. Wat ben ik jaloers. Waanzinnig. Ja. Geeft hij ook aan jou die boodschappenlijstje van de appie door, Maarten al? Ja, ik had gisteren nog even gevraagd of hij of dingen kon meenemen. Ja. Maar hij zei dat hij die zo goed voor hem zorgde dat het helemaal niet nodig was. Ja, dat is heel goed. Ja, Maarten, fysiek en mentaal tot het uiterste gaan. Dat is voor jou geen vreemde natuurlijk. Welke gekke trucjes of gedachten heb jij tijdens je moeilijkste prestaties in je hoofd? Heb je nog dingen die je dan opborrelen van, oh ja? Nou, ik sprak Jeroen net eventjes ietsje rustiger voorlopen. En toen zei ik al van, ja, weet je wat dan handig is? Is dat, of, en dat die herkende hij wel. Je bent na een tijdje helemaal moe en helemaal op. Maar het troost dan wel dat het niet heel veel heftiger wordt. Dus het is allemaal ellendig. Ja. En je denkt van shit, dan moet je nog 2 hele dagen, 2 keer 100 kilometer. Ja. Maar dan, nou, als je dat heel, als je dat meerdere keren gedaan hebt, dan heb je wel een beetje de ervaring, het wordt niet heel veel erger. Precies. De nadeel is wel, het blijft wel heel beroerd en heel pijnlijk. Ja, ja. Je zit op de stukgrens en je blijft op de stukgrens. Dat zeg maar, ja. En jullie hebben elkaar kort geleden gesproken voor de podcast van Maarten. Jullie hadden toen een open gesprek, ook over Jeroens zoon Casper. Hoe is het nu om elkaar hier weer te treffen op die loopband, jongens, met dit doel? Ja, is mooi, hè? Ja, ja, is heel mooi. Ja, kijk, we hebben bijna geen woorden nodig, hè. We lullen de hele tijd, hoor, ouwe hoeren. Maar ja, we weten allebei hoe het is. Ik dan als vader, Maarten natuurlijk zelf. En ja, dan is het echt prachtig om zo samen te kunnen hardlopen. Ja, en die acties is ook natuurlijk, je spreekt zoveel mensen die geraakt zijn door die vreselijke ziekte. Al die verhalen die jullie hebben verteld vanuit het Prinses Maxima. Natuurlijk echt vreselijk. Ja. En dat voelt dan wel heel fijn en een soort van broederlijk. Ja, dat we altijd ons stinkende best kunnen doen en dan reten veel geld in aan het samelen zijn. En ja, weet je, 538.nl/sticky, mensen, inderdaad. Yes. Jongens, fantastisch. Ik sluit af met nog een bijzonder bericht, jongens, van Marion. Lieve Jeroen, 538, alle luisteraars, donateurs, iedereen die deze week zo hard aan het werk is voor ons. Dank jullie wel. Wat jullie doen voor onze kinderen, voor ons als ouders, adembenemend. Geen woorden voor. En ja, dankjewel. Namens alle Maxi-mama's. Ja, namens de Maxi-mama's, jongens. Zet hem op. Dankjewel. Go, go, go, go, go, go, go, go. Met Daft Punk op de radio met Pharrell, Get Lucky. Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Schadevrij.

Bel me als het niet meer gaat. En dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Dekker Loser, de vrijdag van 538. De 538, Stemmenjacht. Uit Bunschoten, Spakenburg, managementassistent voor de gemeente. Céline, goedemorgen. Hallo. Hallo, goedemorgen. Hoe is het? Goed. Mooi, ben je al met je klaar voor het weekend? Ben je nog aan het werk of ben je al vrij? Ik ben nog even aan het werk, maar Ik ben bijna vrij. Ja. Oké, en wat houdt de taak in? Managementassistent voor de gemeente. Wat zit er in jouw takenpakket? Ik doe directeur ondersteunen, agenda beheer, notuleren en vergaderingen voorbereiden. Ik hoor het al, manetje van alles, Céline Bunschoten Spakenburg. Ja. Je gaat meespelen met de stemmenjacht voor €1250. Luister heel goed nog één keer die opgave. Geen moeite mee. Verlos ons, Céline. Wie zoeken wij? Ik denk Astrid Holleder. Astrid Holleder. Jury, is dat het goede antwoord? Het antwoord is fout. Ai, het is niet Astrid Holleder. Helaas. Nou, jammer. Ja, we zetten bij de foute antwoorden. We doen er wel €100 erbij in de pot. Voor de 58 ochtendrun en het Prinses Maxima. Dus dat komt goed. En jij krijgt de troostprijs. De reiskoffer van de Postcode Loterij. Oké, leuk. Dus ik wens je een heel mooi weekend. En wellicht tot de volgende. Ja, fijne dag. Doei. Hoi, dag Céline. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app.

vlammen met je Meteor. Vlemming in Meteor en niet nodig. De 50 werkdag en de werkdag had 3 keer zo snel garantie. En tijd voor een klein portie met... gitaren! Ja, zeg je gitaren, dan zeg je natuurlijk deze gasten. Axl Rose en zijn cornuiten van de band. Guns N' Roses op 58. Radio dan, standje buren zie, check. Paradise City. Take me down to the Paradise City with the grass is green and the girls are pretty. I want you to please take me TV van je vrienden van 538 en Take Me Down to the Paradise City. Op de loopband bij Jeroen de Sponsverloper. Zometeen nieuwslezer Esther doet ook mee. Oh, ja, dat klopt, ja. Laat staan, yes. 20 over 1. Wij stonden net samen in de kantine. Es zegt tegen mij, kan ik dan een Mexicano of een frikandel eten als ik zo moet rennen? Ja, ik heb geen idee. Nee, je hebt het al gedaan, toch? Ik heb wel even een frikandelletje genomen, maar ja, ik hoop dat het goed komt. Zometeen, Lindo, wat heb je het nieuws voor ons? Ja, 120 km per uur waar het niet mag. En dan maak je ook nog deze domme fout. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alle Lucovitaal vitamine en supplementen 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Jij verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Maaza, 1 liter voor maar 1,44. En extra goedkoop met Lidl Plus roomboter croissants. Per stuk voor maar 25 cent. Lidl, je verdient het.